178वां सर्ग। इस सर्ग में अमूर्त निराकार चित द्वारा समूर्त साकार जगत के परिचालन में युक्ति वर्णन पूर्वक एंड वाख्यान से जगत अमूर्त चिन्मात्र ही है, यह सिद्ध किया गया है। धर्म आदि अमूर्त होने के कारण परलोक में मूर्त देह के कारण नहीं हो सकते, यह कथन सुनकर अमूर्त चिदात्मा द्वारा मूर्त देह आदि के चालन में युक्ति की जिज्ञासा कर रहे श्री रामचंद्र जी उसकी अनुपत्ति दिखलाने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, त्रैलोक्य में मूर्त और अमूर्त भेद से दो प्रकार के पदार्थ हैं, जिनमें से कुछ सप्रतिघ आपस में टकराने वाले हैं और कुछ अप्रतिघ आपस में न टकराने वाले हैं। भाव यह कि यहाँ पर मूर्त अमूर्त ब्रह्मरूप से दिखलाया गया विभाग अभीष्ट नहीं है, किंतु प्रतिघात की योग्यता और प्रतिघात की अयोग्यता रूप उपाधि द्वारा कृत विभाग अभिप्रेत है। एक फूल, कपास, रुई, मक्खन आदि अत्यंत कोमल पदार्थ कठिन शिलाओं की नाई प्रतिघात के टक्कर के योग्य नहीं हैं। अतः उनमें कोई अमूर्तता न समझ जाए, इसलिए सप्रतिघ अप्रतिघ आदि विशेषणों के तात्पर्य का अलग अलग लक्षणों से उद्घाटन करते हैं। एक यहाँ अप्रतिघ उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते नहीं हैं, और सप्रतिघ उन्हें कहते हैं जो परस्पर टकराते हैं। दो इसी बात को लोक प्रसिद्धि से स्पष्ट करते हैं। लोक में सप्रतिघ पदार्थों का तो परस्पर टकराना दिखलाई देता है, किंतु अप्रतिघ रूप किन्हीं पदार्थों का किंचित भी आपस में टकराना नहीं दिखाई देता। तीन उनमें संवेदन नाम से प्रसिद्ध जो पदार्थ है वह अप्रतिघ ही है, क्योंकि चंद्रमा का निरीक्षण कर रहे पुरुष के यहाँ से नयनश्मियों का। पेज 740। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। अनुगमन करने वाले चित्त के साथ चित्तरूपित संवेदन चंद्रमंडल में बिना आघात के टक्कर के ही गिरते हैं, इसलिए वे अमूर्त हैं। यह सभी चंद्रदर्शियों द्वारा अनुभूत होता है। वर्टिकल बार 4 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2460। यदि कहिए कि आपका यह आक्षेप प्रबुद्ध दृष्टि से है अथवा अप्रबुद्ध दृष्टि से है, प्रथम पक्ष में तो मूर्त प्रसिद्धि नहीं है और दूसरे पक्ष में अमूर्त चिति देह आदि को प्रवर्तित करती है, यह अप्रसिद्ध है, क्योंकि देह से लेकर अहंकार पर्यंत सम्मिलित समुदाय का ही व्यवहारी लोगों को आत्मरूप से अनुभव होता है, ऐसी शंका उठाकर कहते हैं। अर्धप्रबुद्ध लोगों के दूसरी तीसरी भूमिका के बीच के लोगों के संकल्प विकल्प रूप द्वैत से कल्पित इस जगत को मानकर मैं आक्षेप करता हूँ, बोधदृष्टि से परिशिष्ट चिन्मात्र मानकर आक्षेप नहीं करता हूँ। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यद्यपि आशय में स्थित मूत प्राणवायु ही प्रवेश और निर्गम रूप वृत्तियों से क्षुब्ध होकर देह को प्रवृत्त करता है, यह कहा जा सकता है, तथापि हे प्रभो, उसमें प्रवेश निर्गमय क्षोभ कौन पैदा करता है? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 1। यदि कहा जाए कि जीवरूप चिदाभास ही प्राणवायु का क्षोभ पैदा करेगा, तो उस पर कहते हैं, जैसे बोझ ढोने वाला बोझ को ढोता है, परिचालित करता है, वैसे ही अमूर्त चिदाभास समूर्त प्राण आदि देह पर्यंत इस भार को परिचालित कैसे कर सकता है? यदि अमूर्त संवेदन मात्र चिदाभास प्राणादि देहांत मूर्त पदार्थ को व्याप्त कर संचालित कर सकता है, तो पुरुष के केवल संकल्प संवित से पर्वत क्यों नहीं चलता? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 7-8। जैसे बाहर का वायु लोहार की धौंकनी में भीतर प्रवेश करने और बाहर निकलने से धौंकनी को चलाता है, वैसे ही प्राणवायु में भी कंठनाली के छिद्र के संकोच और विकास से अनुमित अपने प्रवेश और निर्गम से देह आदि का चालकत्व प्रत्यक्ष है। हृदय आदि प्रवेश में भी यूं ही उसकी संचालकता समझनी चाहिए। यूं श्री वशिष्ठ जी गूढ़ अभिप्राय से समाधान करते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, देह में हृदय में स्थित नाड़ी जब संकोच और विकास को प्राप्त होती है, तब प्राण गले के छेद से बाहर आता है और भीतर जाता है। जैसे छिद्र में रहने वाले यानी छिद्रवान सकल द्रव्यों के अंदर संचार करने वाला वायु बाहर स्थित लोहार की आजीविका की साधनभूत धौंकनी में प्रवेश करता है और बाहर निकलता है, वैसे ही वायु प्रवेश और निर्गम से हृदय में स्पंदन पैदा करता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, जैसे बाहर स्थित धौंकनी को लोहार उसके संकोच और विकासों से युक्त करता है, वैसे ही भीतर स्थित नाड़ी को कौन परिचालित करता है? भाव यह है कि यद्यपि वायु परिचालन करता है, तथापि लोहार आदि चेतन से अधिष्ठित धौंकनी में ही वह उस तरह स्पंद पैदा करता है, अन्यत्र नहीं करता। इसलिए चेतन को ही अचेतन के नियत व्यवहार चेष्टा में निमित्त अवश्य कहना चाहिए। 9-11 यदि प्रश्न हो कि शतं चैका च हृदयस्य नाड्यः, 101 हृदय की नाड़ियां हैं, इस श्रुति में चारों ओर फैली हुई 100 नाड़ियां सुनी जाती हैं। 100 नाड़ियों की प्रत्येक शाखा से 72-72 नाड़ियां निकली हैं, जो हजारों नाड़ियां होती हैं। उनमें व्यान नामक वायु का संचार होता है। उन सकल नाड़ियों में व्यान वायु के संचार को देहादि के संचलन में निमित्त माने तो सदा ही सर्वांग का। पेज 741 सर्ग 178 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। संचलन होना चाहिए। एक एक हस्त पाद आदि का व्यापार नियत नहीं होना चाहिए। यदि कहिए एक अंग का उद्यम न होने में 100 की 100 नाड़ियां उस अंग में एक हो जाती हैं, सर्वांग का संचलन उपस्थित होने पर एकाकार भी 100 नाड़ियां सर्वांग व्यापिनी हो जाती हैं, तो उस पर भी कहते हैं। 2461 समय विशेष पर यानी एक एक अंग के चालन के समय 100 नाड़ियां कैसे एक हो जाएगी और समय विशेष पर यानी सर्वांग के चालन के समय कैसे एक नाड़ी 100 हो जाएंगी, तथा दूसरी बात यह भी है कि अमूर्त चैतन्य का संश्लेष देह में भी नहीं है। आध्यासिक संबंध तो काष्ठ लोष्ट आदि में भी तुल्य है, इसलिए उन्हें भी सचेतन कहना चाहिए। और वह कैसे संभव है? लोक में जंगम पदार्थ ही क्यों स्पंदयुक्त होते हैं? वृक्ष लता काष्ठ पाषाण आदि स्थावर वस्तु यदि चेतन है तो उसमें स्पंदन क्यों नहीं होता? वह देह के समान भोग के उपयोग से चमत्कृत भी क्यों नहीं होती? नियंत्रण करने वाले कुलाल कुम्हार आदि से अधिष्ठित चक्र आदि की तरह नियतकाल में ही स्पंदन वाली क्यों होती है? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। 12-13 वर्टिकल बार वर्टिकल बार कार्यकारण की स्वामिनी भोग करने वाली जीव संवित का जिसमें अनादि प्रवाह से प्राप्त काम कर्म और वासना से प्रयुक्त तादात्म्य अध्यास है, उसके चालन में आध्यासिक स्वतादात्म्यशाली प्राण के संश्लेष से वह स्वतंत्र है, अन्य जगह परतंत्र है, इस तरह की व्यवस्था है। यो गूढ़ अभिप्राय से वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं, जैसे बाहर लोहार धौंकनी को संचालित करता है, वैसे ही जीव संवित अंदर आंत्रवेष्ठन को हड्डी समूह को संचालित करती है। उसके अनुसार ही लोक में सब लोग बाहर चेष्टा करते हैं। 14 श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, शरीर में स्थित वायु अंतड़ी आदि सब कुछ सप्रतिघ साकार है, उसको अप्रतिघ निराकार जीव संवित कैसे संचालित करेगी? यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। यदि अप्रतिघाकार संवित सप्रतिघ रूप देह आदि का संचालन करेगी, तब तो दूर स्थित भी जल प्यासे पथिक की इच्छा से स्वयं ही आ जाएगा। यदि सप्रतिघ और अप्रतिघ पदार्थों का परस्पर संश्लेष हो, तब तो इच्छा ही बाहर बोलना, लेना, देना, विहार आदि करेगी, फिर कर्मेंद्रियों से कहां पर क्या होगा? हे मुनिवर, जैसे सप्रतिघ प्रतिघात योग्य और अप्रतिघ का प्रतिघात के अयोग्य का बाहर श्लेष संपर्क नहीं है, वैसे ही भीतर भी उनका श्लेष नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। अर्थात बाहर उनका श्लेष न होने पर भी भीतर श्लेष हो, ऐसा मेरा मत नहीं है। इस प्रकार आपसे समाधान में दी गई युक्तियों का खंडन हो जाने पर अन्य युक्तियां आप दीजिए। खंडित युक्तियों को ही बार बार मत दोहराइए। अथवा आप योगिराज हैं, आपको स्वयं जैसे इसका अमूर्त का ही मूर्त से संपर्क का, जो लोक में अत्यंत अप्रसिद्ध है, योग बल से जिस उपाय से अनुभव होता है, उसे मुझसे शीघ्र कहने की कृपा कीजिए। 15-19a। इस प्रकार श्री राम जी की ओर से आक्षेप होने पर श्री वशिष्ठ जी पूर्वोक्त गूढ़ाभिसंधि वाला उत्तर भी वासनाओं को बाहरी और भीतरी परिच्छेद रूप भ्रांतिमूलक होने से वह अन्वस्थाग्रस्त सूक्ष्म विचार करने पर न टिकने वाला है, यो श्री रामचंद्र जी उसे समझ गए हैं, पुनः मैं उनको दोहराऊंगा तो श्री रामचंद्र जी उसका अवश्य खंडन करेंगे, यो सोचते हुए उस उत्तर की उपेक्षा कर सिद्धांत के अवलंबन से ही एक उक्ति से सबका समाधान करते हैं। पेज 742 2462 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, सकल संदेह रूपी वृक्षों की जड़ तत्व वस्तु का अज्ञान ही है, अतएव सब वस्तुओं के एकतानुभव रूप तत्व साक्षात्कार की अनुभूति के लिए उक्त संदेह रूपी वृक्षों की जड़ खोदने वाला, कानों को भूषणों के समान आनंद देने वाला यह वचन आप सुनिए। 20 श्री रामचंद्र जी, आपने जो अनेक आक्षेप किए हैं, वे लागू हो सकते यदि हम प्रपंच को सप्रतिघ और यथार्थ मानते। हमारे मत में यहाँ कहीं पर भी कोई वस्तु सप्रतिघ है ही नहीं। यह सभी कुछ प्रपंच सदाशांत अप्रतिघ ही सब ओर व्याप्त है। वर्टिकल बार स्वप्न और संकल्पों की तरह पृथ्वी आदि सब पदार्थ राशि शुद्ध संवित्मय शांत अप्रतिघ रूप है। कारण का अभाव होने से यह सब प्रपंच आदि में और अंत में नहीं है। जैसे स्वप्न में स्थित चित्त का पर्वत, नदी, नगर आदि के रूप में भान होता है, वैसे ही वर्तमान सृष्टि भी भ्रांति रूप ही है। इसलिए तत्ववेत्ता लोग विवेक, वैराग्य, त्याग, श्रवण, मनन, निदिध्यासन आदि प्रयत्न से साध्य कारणों से वासना सहित मूर्ताकार को हटाकर धुलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदी, दिशा आदि रूप जगत को अप्रतिघ बोधमात्र ही जानते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, आप अंतःकरण, भूत आदि तथा मिट्टी, काठ, पत्थर आदि सबको शून्य और चेतन को अशून्य समझिए। चेतन के सिवा अन्य अशून्य नहीं है। 21-25 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। चिन्मात्र ही सर्व जगत है, मूत कुछ भी नहीं है। इस विषय में पूर्वोक्त एंड वाख्यान को पुनः सुनाने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। इस विषय में कानों को भूषित करने वाले इसी प्रकार के एंड वाख्यान को आप सुनिए। मैंने पहले उत्पत्ति प्रकरण में मनोमात्र ही जगत है यह दिखलाने के लिए वह आख्यान कहा था, यहाँ पर चिन्मात्र ही जगत है यो निर्वाण निष्कर्ष के लिए उसे कहता हूँ। 26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। प्रस्तुत प्रश्न के पूर्णत्या समाधान रूप प्रयोजन भेद से भी इसकी पुनरुक्ति दोषावह नहीं है। यह कहते हैं, प्रस्तुत प्रश्न के बोध के लिए फिर भी उसे आप सुने। जिससे कि यह सब पर्वतादि जगत अमूर्त चित ही है, इस प्रश्न का समाधान आपको विदित हो जाएगा। 27 वर्टिकल बार उत्पत्ति प्रकरण में वर्णित ही आकार प्रकार से युक्त किसी जगत जाल में तपस्या और वेद प्रतिपादित आचार विचार का आधारभूत इंदु नाम से प्रख्यात कोई ब्राह्मण हुआ। उसके ब्रह्मांडोदरवर्ती आकाश के 10 दिक्तटों की तरह महानों और सज्जनों के आस्पदभूत आश्रयभूत महात्मा महाशय 10 पुत्र हुए। जैसे दसों के मध्य में 11वें भगवान रुद्र महाप्रलय में अंतर्धान को प्राप्त होते हैं, वैसे ही उन दसों का पिता इंदु कालवश अंतर्धान को प्राप्त हो गया। उसकी अनुरागवती भार्या ने वैधव्य के कष्टों से जैसे तारारूपी चंचल नेत्र वाली अनुरागवती लालिमापूर्ण संध्या दिन का अनुगमन करती है, वैसे ही उसका अनुगमन किया 28-31 वर्टिकल बार उनके वियोगजन्य दोहक से व्याप्त हुए उनके उन पुत्रों ने उनका औदैहिक संस्कार कर लोक व्यवहार का परित्याग कर समाधि के लिए वन का मार्ग पकड़ा। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार धारणाओं में से विश्वविशेष आकारित मन की स्थिरता रूप धारणाओं में से किमविषेणी किसमें बांधी गई धारणा उत्तम सिद्धि देने वाली होगी। हम लोग यन्मय यत्स्वरूप होकर सबके अधिपति हो जाएंगे। ऐसा विचार कर उन दसों ने वहां निर्विघ्न कंदरा के मध्य में पद्मासन बांधकर यह विचार किया। ब्रह्मा से पेज 743 सर्ग 178 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। अधिष्ठित सकल जगत की धारणा से ब्रह्मा से अधिष्ठित सकल जगत के आकार से आकारित मन की स्थिरता रूप धारणा से स्थिर निश्चल हुए हम लोग बिना किसी विघ्न बाधा के ब्रह्माधिष्ठित जगद रूप हो जाएंगे। यह सोच विचार ब्रह्मयुक्त जगत की धारणा से निमीलित नेत्र कमल वाले वे चिरकाल तक चित्रलिखित ऐसे बैठे रहे। इसके पश्चात जब पूरे 18 महीने तक ब्रह्मास्थित जगत की धारणा में बंधे हुए चित्त वाले वे मन के अन्य वृत्ति धारण द्वारा उससे च्युत न होकर स्थित रहे, तब उनके शरीर सूखकर हड्डी हड्डी हो गए, मांसाहारी जीव नोच नोच कर उनके अवयवों को खा गए, अतेव प्रकाश द्वारा नष्ट किए गए छाया भाग की तरह उनके शरीर वहां पर नष्ट हो गए। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं यह जगत हूँ, मैं यह भुवनों से पूर्ण सृष्टि हूँ, यों ध्यान कर रहे उनका महान काल व्यतीत हुआ। उसके पश्चात ध्यान के परिपाक से देहरहित वे 10 चित्त पृथक पृथक 10 ब्रह्मांड रूप जगत बन गए, क्योंकि जैसा पुरुष का ध्यान होता है वैसा ही बन जाता है, यह बात तत्कृतुन्याय से प्रसिद्ध है। इस प्रकार ऐंदवों की चित ही इच्छा बनकर संपूर्ण जगत बन गई। आकार से रहित अत्यंत निर्मल रूप ही वह स्थित रही, यानी अपने स्वभाव के कुछ त्याग से जगत नहीं बनी किंतु निर्मल चित स्वभाव रूप से ही स्थित रही। यों सब जगतों की संविद रूपता सिद्ध हुई। जगतों के संविद रूप होने से उनके वे भूमि पर्वत नदी आदि सभी को आप चिदात्मक ही जानिए। यदि उनका 10 प्रकार का त्रिजगज्जाल चिदात्मक नहीं है तो क्रियात्मक है, आप ही कहिए। वह संविदाकाश शून्यत्व मात्र ही है, उससे अन्य नहीं है। जैसे तरंग जल के सिवा अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही अचल आदि संवित तत्व के सिवा अन्य कुछ नहीं है। 33-44 2463 ऐंदव जगतों की तुल्यता प्रस्तुत जगत में भी समझनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे आकाश में चिन्मय ये ऐंदव जगत हैं, वैसे ही इन प्रस्तुत जगतों में भी काठ ढेले आदि चिन्मय ही हैं। जैसे ऐंदवों के संकल्प जगत्ता को प्राप्त हुए, वैसे ही ब्रह्मा का यह संकल्प भी जगत्ता को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये पर्वत पृथ्वी वृक्ष बादल आकाशादि पंच महाभूत ये सब कुछ चिन्मात्रमय ही विस्तृत हैं। जैसे उन ऐंदव जगतों में सब कुछ चित ही था, वैसे यहाँ पर भी वृक्ष चित है, पृथ्वी चित है, धुलोक चित है, आकाश चित है और पर्वत चित हैं, कहीं पर भी अचित संभव नहीं है। 45-48 वर्टिकल बार चिन्मात्राकाश रूप कुम्हार द्वारा अपने शरीर रूपी चंचल घूम रहे चाक में अपने शरीर रूपी मिट्टी से इस सृष्टि की रचना निरंतर क्यों की जाती है? कुतः यो असंभावना की उक्ति सृष्टि का मिथ्यात्व जताने के लिए है 49 पत्थर। इस कथन से कथन सचेतना एते काष्ठलोष्टोपलादयः इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। इस आशय से कहते हैं, संकल्प से विरचित सृष्टि में यदि पत्थर चेतन नहीं है तो इस सृष्टि में ढेले पत्थर चट्टान आदि क्या हैं, यह कहिए। 50 वर्टिकल बार अनुभव स्मृति और स्मृतिजनक संस्कार इच्छा और कृति ये सब संविद विशेष अर्थ विषयक हैं। इनके अंदर अर्थ प्रतीत होता है और ये अपने अंदर अभिव्यक्त चिन्मात्र को ही धारण करते हैं, जड़ अर्थ को धारण नहीं करते, इसलिए अर्थ चिद्रूप ही हैं। हम इस बात पर पहले ही विचार कर चुके हैं कि अर्थ शून्य कल्पनाओं की अन्य ही स्थिति है और तत्व के अवगाहन के चमत्कार से शोभित होने वाली कल्पना आदि का अन्य ही चमत्कार है। पेज 744। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2464। अथवा यो दूसरा अर्थ करना चाहिए, यदि कोई कहे लोहा आदि की अनुभव स्मृति और स्मृतिजनक संस्कार में एकरूपता है, इसलिए लोहा आदि अचिद्रूप ही हैं, फिर उनको सचेतन कैसे कहते हैं, तो इस प्रश्न पर कहते हैं, कलन अनुभव आदि चिन्मात्र लौ शैल आदि तत्व को अपने उदर में धारण करते हैं, किंतु उसका अवगाहन नहीं कर सकते क्योंकि वह कल्पना आदि के उत्थान से पहले से ही है। इस विषय का हम पहले परामर्श कर चुके हैं। अज्ञात विषय में चक्षु आदि से अनुभव होता है, ज्ञात विषय में स्मृति और संस्कार होते हैं, इसलिए इनसे पहले अज्ञात विषय की सिद्धि अवश्य माननी होगी। अचित्रूप तृण काष्ठ शैल आदि अज्ञात नहीं कहे जा सकते क्योंकि जड़ों में अज्ञान रूपी आवरण का कोई प्रयोजन नहीं है, अतएव जड़ों से अन्य ही ब्रह्म सत्ता तृण आदि की तत्वभूत है, उसी का कलन स्मृति और संस्कारों से जड़त्व रूप से विमर्श होता है। 51 इस कारण भी काष्ठ लोहा आदि सचेतन हैं, ऐसा कहते हैं, चूंकि वह परम चिद्धाम ही सर्वात्मक संविद्धाम समष्टिव्यष्टि चित्त में मणियों की राशि में मणि की तरह देदीप्यमान रूप से भीतर स्थित होकर किसी तृण काष्ठ शैल आदि अर्थ की तरह उदित होता है, क्योंकि तदनु प्रविश्य सच्चत्यच्चाभवत ऐसी भगवती श्रुति है। इस कारण भी तृण काष्ठ आदि सचेतन हैं, चूंकि ये तृण काष्ठ आदि कार्यकारण रहित ब्रह्मा की सृष्टि हैं। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य की स्वभाव भूत ही है, अप्रकाश रूप नहीं है, इसलिए ये भी ब्रह्मा के स्वभाव भूत ही हैं, उससे भिन्न नहीं है। जब भिन्न नहीं है तब यह सब सचेतन ब्रह्मरूप ही है, यह निश्चय हुआ। 52-53 वर्टिकल बार जैसे ढालू जमीन पर प्रवृत्त हुआ जल परात्म्य रूप अन्य कारण के बिना अपने ही अतितीव्र यत्न से स्वतः ही आवर्त प्रवाह तरंग आदि की विचित्रता से बहता है, वैसे ही सृष्टि के उन्मुख चिति भी परात्म्य रूप अन्य कारण के बिना अपने ही अतितीव्र यत्न से स्वतः ही सृष्टि रूप से बहती है। जैसे पद्मकल्प में भगवान की नाभिकमल लीला ही जगतों की तरह स्फुरित होती है, इसलिए भी वे ब्रह्मा से तनिक भी भिन्न नहीं हैं। इसलिए यह जगत अनुत्पन्न अनिरुद्ध सन्मात्र शांत भाव और अभाव दोनों का ही मार्जन होने से उनका मध्य रूप चिदाकाश भूत चिद्भान मात्र है। 54-56 वर्टिकल बार 1-1 आई। अतेव तृण काष्ठ शैल आदि को अचेतन समझने वाले मूढ़ों का विद्वान लोग उपहास करते हैं, ऐसा कहते हैं, जो संवितमय चिन्मात्र पर्वत आदि जगत में स्थित हैं, उनको अचिन्मय कहने वाले अज्ञ का अभिज्ञों द्वारा उपहास किया जाता है। 57 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा के संकल्प से जन्य होने के कारण भी अपने मनोराज्य के तुल्य जगत की चिन्मात्रता का अनुमान करना चाहिए, ऐसा कहते हैं। जैसे आत्मा संकल्पमय इन जगतों को आकाश में चिदाकाशात्मक जानता है, वैसे ही ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न यह जगत भी चिदाकाशात्मक ही है। 58 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आप इसी एक दृष्टि का अनान्य प्रकारों से पुनः पुनः क्यों समर्थन करते हैं? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं, पेज 745, सर्ग 179, श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2465। यह प्रपंच दृष्टि दृढ़ की गई दिग्दृष्टि से ज्यों ज्यों देखी जाती है, त्यों त्यों यह दुहक शीघ्रातिशीघ्र मिट जाता है। ज्यों ज्यों यह प्रपंच दृष्टि चिन्मात्र रूप से चिरकाल तक नहीं विचारी जाती, त्यों त्यों यह प्रपंच क्लेश अत्यंत घन होता जाता है। महापापों से मूर्ख हुए अतेव इस दृष्टि को न देख रहे लोगों का यह संसार वज्र के तुल्य दृढ़ हो जाता है, कदापि शांत नहीं होता है। 59 अतेव महाफलवती होने के कारण इस दृष्टि को दृढ़ करना चाहिए, यो सर्ग का उपसंहार करते हैं। इस जगत में न आकृति है, न संसार है, न असंसार मोक्ष है, न जन्म है, न नाश है, न दूसरा कोई भाव विकार है और न उसका अभाव है। परमार्थ चित स्वभाव आत्मा में इस तरह परम शांत ब्रह्मा का स्फुरण होता है, अथवा ब्रह्मा से अतिरिक्त स्फुरण भी यहाँ सर्वथा नहीं है। 62 यदि कोई कहे कि स्फुरण के भी अभाव में ब्रह्मा कैसे स्थित रहता है, तो इस पर कहते हैं, I1 यद्यपि वह ब्रह्मा स्फटिक के स्तंभ की नाई आकाशरहित अनेकों सृष्टि रूपी पुतलियों की राशि से भरा हुआ है, तथापि उसमें जगत की लताएं, उनकी चोटियां, उनकी जड़, उनकी रचनाएं और उनकी जड़ों का भूमि में प्रवेश ये सब अलभ्य हैं। वह आद्यंत विहीन है, काल से भी उसके जन्म और नाश नहीं होते, वह पूर्ण रूप से अत्यंत निर्मल है, ऐसा वह चिदानंद घन नित्य कैवल्य रूप स्थित है। 63 यही जब अमुक्त रूपी संसारी था, तब इसके असंख्य हाथ चारों ओर से भरे थे, असंख्य आँख, कान, सिर, कंठ, उदर, पैर आदि अंग थे। मुक्त रूप तो आत्माकाश रूप, सुस्तंभ रूप, सन्मात्र अज मौन यह मैं ही हो गया, इसलिए फिर विकल्पों से कोई प्रयोजन नहीं है। 64 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 178वां सर्ग समाप्त।